بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا وسندنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اعلموا أيها الإخوان فإن أفضل الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وصاحبها في النار. رموز الأحاديث اسمني alfabe sırasıyla dizilmiş hadislerden müteşekkil olan kitabın 481. sayfasının başından itibarendir. Metnini merak eden kardeşlerimiz bu hadisleri oradan arayıp bulsunlar diye bunu da kaydetsinler. Birinci hadisi şerifin metnini az önce mukaddimede beraberce okumuştuk. Bu Ebu Zer radıyallahu anh rivayet etmiştir. Ahmed İbn Hanbel'in Darakutni'nin Tayalisi'nin Hulvani'nin kitaplarında mevcut yazılı. Rahmetullahi aleyhim ecmain. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki la salate ba'del asr hatta tavrubeş şems. İkindiden sonra, yani ikindi namazı kılındıktan sonra güneş tamamen batıp akşamın vakti gelinceye kadar ayrı namaz kılınmaz. İkindiyi kıldıktan sonra başka namaz kılınmaz. Vela ba'del fecri hatta tatlu'aş şemsü. Sabah namazı kılındıktan sonra da güneş doğuncaya kadar geçen o aradaki zamanda da başka namaz kılınmaz. Sabah namazından başka. İlla bi Mekke'te, illa bi Mekke'te. Sadece Mekke'de, ancak Mekke'de kılınabilir tarzında Efendimiz buyurmuş. Malum üç kerahat vakti vardır namazların kılınmadığı. Birisi güneşin doğmasından sonra, birisi güneş tam tepedeyken, birisi güneş batarken. Bu vakitlerde nafile ve efendim farz namazlar kılınmıyor. Bir de sabah namazını kıldıktan sonra daha güneş doğmasa bile o arada başka namaz kılınmaz. İkindi namazını kıldıktan sonra daha arada akşama kadar vakit olsa bile o arada namaz kılınmaz. İşte bu hadis-i şerif bunu anlatıyor. Mekke müstesna, Mekke müstesna. Çünkü Mekke-i Mükerreme Müslümanlığın şiarıdır. Orada artık başka bir efendim inancın adı bile hatıra gelmez. Kabe bizim kıblemizdir. Kabe-i Müşerrefe, Mescid-i Haram bizim sevabı içinde ibadetin en sevaplı olduğu yerdir. 100.000 mislidir sevap. Burada kılınan iki rekat namazdan orada kılınan namaz 100.000 mislidir. Orada insan tavaf etti, tavafın arkasından iki rekat namaz kılacak, kılar. Bu vakitlere rastlasa da kılar. Çünkü orası Mekke'dir, orası müstesnadır, orası Harem-i Şerif'tir, orası Müslümanlığın kalpgahıdır, merkezidir. Orada ona müsaade ediliyor. Ülemamızın bu vakitlerden sonra namaz kılınmama hususunda Ebu Hanife Hazretleri Efendimiz, mezhebimizin kurucusu, farz ve nafile hiçbirisi kılınmaz buyurmuş. Bizim memleketin Doğu Anadolu kısımlarında Şafii kardeşlerimiz de vardır. Şafii mezhebinin imamı olan İmam Şafii Hazretleri ise efendim nafile kılınmaz, farz kılınabilir diye buyurmuş. Mezhepler arasında, imamlar arasında böyle bir görüş farkı var. Bizim imamımız buradaki yasağı mutlak olarak almış, farz da olsa, nafile de olsa kılınmaz hükmünü ifade etmiştir. La salate li caril mescidi illa fil mescid. İkinci hadisi şerifte Hazreti Ayşe validemizden, Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den, Cabir radıyallahu anh'den muhtelif yollarla, kanallarla bize kadar ulaşmış bir hadisi şeriftir. Başka başka kaynaklarda yazılmıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki, La salate, hiçbir namaz yoktur, licaril mescidi, mescidin komşusu için, illa fil mescidi, ancak mescitte kılarsa olur. Başkası uygun olmaz. Yani sevabı çok olmaz, kamil olmaz, Allah indinde makbul olmaz. Madem ki mescidin komşusudur, gelsin namazlarını mescitte kılsın. Tabi bu farz namazlar içindir. Evinde sünneti kılabilir. İmam dahi buraya gelmeden önce evinde sünneti kılar, öyle gelebilir. Farz namazlar için bu. Yani cami komşusunun farz namazları evinde kılması doğru değildir. Farz namazında ezana icabet edecek, gelecek, namazı burada kılacak. Ama sünnetleri, nafileleri evinde kılabilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanında iki gözü ama olan Abdullah İbni Ümmi Mektum radıyallahu anh geldi Peygamber Efendimiz'e, dedi ki ya Resulallah, benim iki gözüm ama olduğu için gündüz gelmem kolay olsa bile geceliğin gelmemde zorluklar oluyor. Evim de mescide çok uzak yerde. Acaba ben evimde namaz kılsam olur mu diye sordu. Peygamber Efendimiz olabilir dedikten sonra o birkaç adım gidince arkasından seslendi. Dedi ki sen ezan sesini duyuyor musun? Duyuyorum ya Resulallah. O halde geleceksin dedi. Yani ezanı duyup da camiye gelmemenin manası çok acıdır. Ezan nedir? Ezan Allah'ın Müslümanı, Allah'ın huzuruna davetiyesidir. Allah'ın huzuruna kabulün için davetiyedir. Gel, hayya alessalah, haydi namaza gel, hayya alel felah, haydi kurtuluşa gel diye davetiyedir. Bu davetiyeyi reddetmek çok büyük eksiklik, çok büyük kusur, çok büyük edepsizlik olur. Onun için camilere koşacağız. Camilere koşacağız, cemaatle namaz kılacağız. Çünkü bir insan evinde namaz kıldığı zaman kendisine ait bir sıfattan, bir kusurdan, bir eksikten dolayı namazı kabul olunmayabilir. Kusuru vardır, eksiği vardır, hatası vardır. O sebepten dolayı namazı kabul olmaz. Ama aynı şahıs, aynı kusurla, aynı eksiklikle, aynı kabahatle mescide gelmiş olsaydı, o cemaatle namaz kıldığı esnada ötekilerin namazının içinden Allahu Teala Hazretleri bu kulumun namazını ayırın, ben bunun gibi kabul etmiyorum, ötekileri kabul ediyorum demiyor, toptan kabul ediyor. O bakımdan camiye gelmekte ibadetin kabulü için bir garanti var. Bir. Tabi faydalarının hepsini şurada saymakla bitiremeyiz. Ama bir faydası bir kere namazın kabulü ihtimali çoğalıyor. Çünkü caminin içindeki aksakallı ihtiyarlar, masum efendim gençler, efendim ağzı dualı makbul salih kimseler, alimler, fazıllar hürmetine eksiği kusuru olan, cahilliği olan kimsenin de namazı kabul oluyor. Bir. Burada ilim konuşulur, hikmet konuşulur, fıkıh konuşulur, tefsir konuşulur, hadis konuşulur. Ondan bir istifadesi olur. Mesela bizim burada camimizde ikindi namazından sonra hoca efendiler Allah razı olsun efendim birkaç hadis okuyorlar. Üç hadisi şerif okuyorlar. Gelen velev bir hadis bile olsa her vakitte bir hadis öğrense bir günde beş hadis eder. Efendim yani hep her gün okunsa, her vakitte okunsa böylece hadisler birike birike bilgisi görgüsü artar. Sonra manevi bir takım faydaları vardır. Müslümanlar orada efendim birbirlerinin feyzinden istifade ederler. Maddi ve manevi hastalıkları tedavi olur. Efendim bir iş yapacakları zaman içtimai yardımlaşma mümkün olur. Beraberce yaparlar. Yardım yapacaklarsa yardımı beraberce yaparlar. Bir kimse yardıma muhtaçsa, cami cemaatindense, gelmediği zaman cemaat bilir, ona yardım eder. Yani sayılamayacak kadar çok faydaları vardır. Onun için bizlerin camimize, camilerimize, cemaatlerimize devam etmemiz lazım. Cemaat son derece önemli bir sünnettir. Bu sünneti seniyeye hepimiz riayet edelim. Efendim huşu ile, efendim güzel takva ile, vera duygusu ile gelip camilerde namaz kılmaya itina gösterelim inşallah. La salate bi hadrati taamin ve la zehve yudafi'uhul ahbesan. Hazreti Ayşe validemizden yine Müslim ve Ebu Davud rivayet eylemişler rahmetullahi aleyhima. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki la salate, bir namaz yoktur, namaz kılınmaz, kılmak uygun olmaz, bir hadreti taamin, yemek hazır olduğu zaman, yemek hazırlanmış olduğu zaman namaz kılmak olmaz. Bir ikincisi velahu ve vehüve yudafi'uhul ahbesan, büyük abdesti veya küçük abdesti sıkışmış bir vaziyetteyken o kimsenin de namaz kılması doğru olmaz. Ne yapacak? Yemeği yiyecek, açlığını giderecek, namaza öyle duracak. Küçük abdestini veya büyük abdestini yapacak, abdestini tazeleyecek, öyle o tarzda efendim namaz kılacak. Çünkü bunların hepsi insanın kendisini ibadete tam manasıyla vermesine mani olan şeylerdir. Karnı aç, gurulduyor, acıkmış, efendim aklı yemekte, sofrada da efendim yemekler var. Tabii onları düşünüp dururken aklına yemekler geliverse Rabbimizin huzurunda namaza durduğu sırada çok zarar eder. Onun için önce onu kılsın, yemeği yesin, namazı sonra kılsın. Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de bu hadis-i şerife uygun olarak tatbikat şöyle yapılıyor. Ramazanlarda ezan okunuyor. Herkes evinden getirdiği hurmayı, efendim orada mevcut olan zemzemi ortaya koyuyor. Bir kısa kestirme, sofra atıştırması oluyor. 10 dakika kadar, böyle 5 dakika 10 dakika bir fırsat. O atıştırıp onu yedikten sonra ikamet getiriliyor ve namaza duruluyor. Böylece bu şey yerine gelmiş oluyor. Sıkışıkken abdest almak çok kere yapılan bir şeydir. Abdesti sıkışmıştır, abdest almak zoruna gider. İşte şunu da kılıvereyim de şu namazda çıksın, bu yanlış. Böyle bir namazın fazileti olmaz, sevabı olmaz. O bakımdan bu hususa dikkat edelim. Hatta bir büyük zatı anlattılar. Bizim şey eve de gelmişti, yaşlı, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, seneler önce gelmişti. Sünneti kılmış, farzda hafif şöyle bir kendisine bir bastırma, tazyik, sıkılma, sıkışma hissedince hemen gitmiş tekrar namaz kılmış. Yani hani sünneti kıldım, farzı da çıkartıvereyim demiyor. O bakımdan biz de inşallah namazımızı huzurlu, huşulu kılmamıza mani olacak neler varsa onları izale edelim, namaza öyle tam kendimizi verebilecek bir tarzda gelelim. Abdestimiz sıkışık olmasın. Karnımız acıkmış, efendim yemek arzusu içimizde, burnumuzda yemeklerin kokusu tütüyor, aklımızda hep yemekler, o olmuyor. O bakımdan insanın kendisini ibadete vermesine mani olacak her şey bu hükme dahil edilebilir. Hatta mesela uyukluyor insan, eğer müsaitse biraz uyuklasın, ibadetini ondan sonra yapsın. Tesbih çekecek, uyukluyor. Uzan, uyu, ondan sonra yap. Yani uyuklaya uyuklaya kaç adet çektiğini bilmeden efendim yapacağına, dinlendikten sonra yapmak daha uygundur. İbadetin neşe ile, neşat ile, sevine sevine, şevk ile yapılması önemli oluyor. Gece ibadetine kalkmak. Uykuyu terk ediyorsunuz, kalkıyorsunuz. Kalktığınız zaman, abdest aldığınızda zaten o şey gider. Yüzünüzü yıkadığınız zaman şeytanın gözünüze attığı efendim düğümler, maniler çözülür. Ağzınızı burnunuzu yıkadığınız zaman çözülür, çözülür. Abdest alınca bir kere insanın şeyi yerine gelir. Fakat Peygamber Efendimiz diyor ki, gündüz uykusuyla geceye biraz yardım edin. Gündüz uykusuyla geceye yardım edin. Gündüz uyuduğu zaman insan gece çok halsiz, bitkin olmaz, gece ibadetine kalkar. Gece ibadetine alışkın iken onu terk etmek büyük kusur oluyor. Gece ibadetini yapmamak da büyük bir fırsat kaçırmak oluyor. Çünkü geceliğin ibadetler makbul. Dualar kabul, ibadetler makbul. O bakımdan o gecenin o vaktini ganimet bilip, o vakitte kalkıp, efendim seherlerde vel müstagfirine bil eshar, tevbelerle, istiğfarlarla, dualarla meşgul olmak uygun olur. Kendimizi bu ibadetlerimizi böyle yapmaya göre alıştıralım, adepte edelim inşallah. La salate limen la vudu'a lehu ve la vudu'a limen lem yezkir ismallahi aleyhi. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten Ebu Said Hazretleri İbni Abdurrahman İbni Ebi Said Hazretlerinden rahmetullahi aleyhine radıyallahu anhuma rivayet edilmiş. Bu dördüncü hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki la salate limen la vudu'a leh. Abdesti olmayanın namazı yoktur. Namaz abdeste bağlı. E canım dört rekat kıldım işte özene bezene kıldım ama abdest almadım. Abdestin bozuk, abdestin sakat, abdestin eksik. O zaman o namaz olmuyor. Demek ki namaz abdeste bağlı. Bazıları yazmışlar ki şadırvana, pek çok kimse namazın burada başladığını bilmiyor, bundan gafil. Şadırvanda başlıyor. Namaz şadırvanda başlıyor. Abdestini güzel alırsan namaz da feyizli olur. Abdestini kusurlu alırsan, üstüne başına sıçratırsan efendim derece derece feyizlerden mahrum kalırsın. Onun için abdest almaya çok dikkat edeceğiz. İşte bu zamanda bir de utansak da sıkılsak da söylememiz gereken bir şey vardır ki 100 numara ile abdest alma arasında dinlenmesi lazım insanın. 100 numaraya gidiyorlar, oradan çıkıyorlar, abdest alıyorlar. Halbuki daha damlalar kalmış oluyor. O zaman abdesti kaçıyor. Yani yarı yolda kaçıyor. Dikkat edin, böyle bir 100 numaraya gittikten sonra abdest alın, biraz sonra kurcalayın, inceleyin. Daha ıslaklık var, dışarıya ıslaklık çıkmış olduğunu göreceksiniz. Onun için tamamen efendim istibra etmeden, yani o damlalardan arkası kesilecek şekilde tamamen kurtulmadan efendim abdest almaya geçmemek lazım. Büyükler tabii eskiden 100 numaralar evlerin içinde olmazdı. Her şeyi dikkat ederek yapmışlardır eskiler. Eski evlerimizde yerleşme şeklinde evin içinde 100 numara olur muymuş? Hayret ederlerdi dedelerimiz böyle bir şey duysalardı. Eskiden bahçenin öbür köşesinde olurdu. Yani temizlik noktasından 100 numaralar evin içinde değil, ta uzakta olurdu. Tabii o uzaktan bu yakına gelinceye kadar, abdest alacağı yere gelinceye kadar da bu şey meselesi hallolmuş olurdu. Yani abdestin kaçma tehlikesi kalmaz. Buraya gelinceye kadar efendim iş tamam olmuş olurdu. Buna dikkat edelim. Gençler bu işin farkında değildir. Efendim şaldır şuldur 100 numaraya girerler, şaldır şuldur çıkarlar. 100 numaraya girerken bir de paçalar malum uzun yapılıyor. Modaya uygun olarak paçaları kıvırmak lazım. Paçaları kıvırmıyorsun, yerlere sürünüyor, ıslanıyor. Onunla geliyorsun, burada namaz kılmaya kalkıyorsun, hiç feyiz almadım. Almazsın çünkü necasetten taharet olmadın. Yani elbisenin temiz olması ve siyabeke ve tahhir, temiz olma şartı vardı namazda, ondan feyiz alamadın. Demek ki üstümüze başımıza bir şey sıçratmamaya dikkat edeceğiz. Paçamızı ıslatmamaya dikkat edeceğiz. Efendim, büyük ve küçük abdestten tamamen kurtulmaya dikkat edeceğiz. büyük abdestin sularını efendim velev temizlenmiş bile olsa orası kurulamaya dikkat edeceğiz. Ondan sonra şadırvana gelinceye kadar şöyle bir efendim abdest alacağımız yere gelinceye kadar bir dinlenme ve bir değişiklik bir şey olacak ki bir tekrar bozulma ihtimali olmasın. Abdest aldım, oturduğum yerden kalktım camiye, ceketimi giyerken kolumu şöyle kaldırdım, böyle kaldırdım, ah dur gitti bizim abdest galiba, gider çünkü başında şey yapmadı. Git kurcala, hakikaten bakarsın önünde bir yaşlık belirmiş çünkü iyi korunmadı. İşte bu gibi şeylerden insanın abdesti olmuyor. Abdesti olmayınca da namazı olmuyor. Namazın insana sağlayacağı faydalar da gelmiyor. Namaz insanı kötülüklerden alıkoyar. Bismillahirrahmanirrahim. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Ayet-i kerimeyle sabit. Alıkoymuyor. Neden? Namaz olmuyor da ondan. Çünkü abdest abdest değil. Abdest abdest olmayınca namaz namaz olmuyor. Birbirine bağlı. Abdest nereye bağlı? Burada da bildirmiş Peygamber Efendimiz. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Vela vudu'a limen lem yüzker ismallahi teala aleyhi. Bu şeyin üzerine abdest alırken başlangıçta efendim besmele çekmeyenin de abdesti yoktur. Besmele çekecek. Bismillahirrahmanirrahim diye başlayacak. Efendim ondan sonra bu abdestin öyle manevi faziletleri var ki yüzümüzün terini giderdiği gibi, elimizin pisliğini giderdiği gibi bizi manevi günahlardan da temizliyor. Ama dua etmek şartıyla. Mesela ellerini yıkarken duası var. Bu ilmihallerden açarsınız. Onları öğrenirsiniz. Yüzünü yıkarken duası var. Ağzına burnuna su verirken duaları var. Sağ elini yıkarken, sol elini yıkarken dualar var. Başına meshederken dualar var. Ayağını yıkarken duası var. Bu duaları öğrenin. Onlar olmadığı zaman sadece abdesti oluyor insanın, öteki faydalardan mahrum kalıyor. Dualarını ede ede abdest aldığı zaman manevi feyizleri, faydaları da sağlamış oluyor. Onun için böyle yapalım. Vela yu'minu men vela yu'minu billahi men la yu'minu bi. Devam ediyor hadis-i şerif. Ha yok, bu hadis-i şerif bitti. Adını, Allah'ın adını anmadan, biz besmele çekmeden başlandığı zaman abdestin de fazileti olmuyor. Bu bitti. Arkasında bir hadis-i şerif daha var. Aynı mevzu ile ilgili. O da biraz daha uzun. Bir iki cümlesi daha var. Baş tarafı aynı. La salate limen la vudu'a lehu. Abdesti kamil olmayanın namazı kamil olmaz. Abdesti olmayanın namazı yoktur. Bu birinci hadisteki gibi aynı. Devamı vela vudu alimen lem yezkir ismallahi teala aleyhi. Abdest almaya besmele, evzü besmele çekip başlamayanın da abdestinin kemali olmaz. Abdesti tam alınmış olmaz. Şimdi devam ediyor. Yeni cümleler geliyor. Vela yu'minu billahi men la yu'minu bi. Bana inanmayan Allah'a inanmış olmaz. Bana inanmayan diyen kim? Peygamber Efendimiz. Bir insan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine inanmamış, lütfen efendim böbürlene böbürlene, kasala kasala, canım ben Allah'ın varlığını kabul ediyorum, ateist değilim, Tanrı'ya inanan bir kimseyim. Peygamber Efendimiz'e bağlılığından ne haber? Onu söyle. O iman etmiş olmaz. Lütfen sanki çok büyük bir ikrammış gibi diyor ki ben Allah'ı inkar etmiyorum. Allah'ın varlığına inanıyorum. Dinlere inanmıyorum ama Allah'ın varlığına inanıyorum. Derece derece. Dinlere inanıyorum ama falancaya inanmıyorum. Peygamber Efendimiz'e inanmıyorum. Filan gibi saçmalıklar oluyor. Öyle olmayacak. Peygamber Efendimiz'e inanmayan, bağlanmayan insanın efendim Allah'a inancı da makbul değildir. Ona bağlıdır. Neden ona bağlı? Mantıken nasıl bu iş? Çünkü Kur'an-ı Kerim'i de bize Peygamber Efendimiz getirdi. Allahu Teala Hazretlerinin Esma-i Hüsna'sını, sıfatı esnasını, yani yüce evsafını bize Peygamber Efendimiz bildirdi. Hristiyanlar şaşırdılar. Yahudiler daha önce şaşırmışlardı. Budistler başka türlü şaşkın. Mısırlılar bir başka türlü şaşkın. Kimisi öküze tapmış, kimisi taşa tapmış, kimisi ağaca tapmış, kimisi aya güneşe tapmış. Efendim, bu Hititlilerin işte bilmem çeşitli tanrıları var. Yunanlıların artık rezalet, şarap tanrısı bile var. Şarap tanrısı var. Efendim, Hintlilerin rezaletin rezaleti, tenasül aletine tapanlar var. Hintlilerde 400 kadar inanç varmış, o Hint kıtasında kocaman, tenasül aletine tapanlar var. Yani insanoğlunu serbest bırakıverdin mi, efendim sapıtan sapıtana, dağıtan dağıtana, Allah'a hamdü senalar olsun ki fazl-ı kereminden bizi efendim doğru yolda eylemiş ve insanların irşadı için peygamber göndermiş. Biz o peygambere tabi olmuşuz. O peygambere tabi olmazsa insan bu aklıyla gittiği zaman nereye varacağı belli olmaz. Hocam 20. yüzyılda insanların akılları yüksek değil. İnsanoğlu aynı insan. Amerika'da bir papazın birisi 400 tane adamı kendisine bağlamış, hepsini götürdü bir ormana, kendisi ve o adamlar dahil hepsi birden intihar ettiler. Kafaya bak. Hangi akla hizmet ettilerse, hangi fikre hizmet ettilerse hepsi orada topluca gittiler, kendilerini öldürdüler. Demek ki 20. yüzyılda da değişmiyor. 20. yüzyılda da gezin, etrafınıza hatta bakın, çok gezmeye de lüzum yok. Bizim bu dairelerdeki, devlet dairelerindeki ojeli kızlara filan sorun. Ne kadar batıl itikatlar var. Ne kadar saçma sapan, uğurluluk, uğursuzluk, muska, büyü, efendim, şunu, bunu, yıldız falı, bilmem kahve falı, bilmem daha adını duyduğumuz, duymadığımız acayiplikler. Çok batıl inançlar vardır. 20. yüzyıl pek bir şey kazandırmamışa benziyor inanç konusunda. Çok şeyleri götürmüşe benziyor. O bakımdan Peygamber Efendimiz'e tabi olacak. Bu dine inanıyor. Allah'a inanıyorsa Peygamber Efendimiz'e inanacak. İnanmadığı zaman olmaz. Kur'an'ı o getirmiş, imanı o telkin etmiş, Allah'ın varlığını, birliğini o anlatmış. Ötekiler şaşırmışlar. Hazreti İsa Aleyhisselam'ı severiz. Peygamberlerimizden bir peygamberdir, mübarek bir insandır. Onun söylemediği şeyleri Hristiyanlar bugün yapıyorlar. Hazreti İsa nasıl yaşadı? Papazlar, papalar nasıl yaşadı? Hiç ilgisi yok. Nerede saltanatlar, tantanalar, efendim altınlar, gümüşler, bunları şey söylüyor. Bazı papazlar söylüyorlar. Nerede onların yaşayışı, nerede Hazreti İsa'nın tevazuu, safiyeti, temizliği? Nerede Hazreti İsa'nın insanları çağırdığı akide, nerede şimdiki Hristiyanların durumu? Kendi mezhepleri içinde doğruyu kabul edenler var. Üniteryenler var mesela, Allah'ın birliğini kabul edenler. Efendim şu mezhepleri var, bu mezhepleri var, bin bir tane mezhepleri var. Onlar da kendileri tenkit ediyorlar. Nerede Allah'ın kelamı, kitabı, Kur'an-ı Kerim, nerede papaların istekleriyle bazı cümleleri çıkartılan İncil nüshaları? Hiç alakası yok. O bakımdan Peygamber Efendimiz'e inanacak, onun talimatına bağlı hepsi. Dinin düzenlenmesi, insanlara doğruların anlatılması onun vasıtasıyla olduğu için insanlar ondan müstahni kalamazlar. Kalırlarsa kendi burunlarının doğrusuna gittikleri yer yanlış olur ve Allah indinde de makbul olmaz. Allah indinde de akideleri, İslam'dan gayrı bir akideye sarılan insanların akideleri makbul olmayacak. Deniliyor ki efendim dinler var bir sürü, herkes dininde hür olsun, işte Allah büyüktür, kerimdir, kabul eder. Hayır. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. İslam'dan gayrı bir dine bağlanan insanların dinleri merduttur, gayrı makbuldür. Allah onları kabul etmeyecek. Allah onların amellerini hebaen mensura kılmıştır. Hiç kıymeti yoktur. İslam'a gelecek. Çünkü İslam ötekilerin hepsini düzeltmiştir. Hepsinin hakikatlerini ihtiva ediyor. Kur'an-ı Kerim'in içinde eski kitaplarda anlatılan iman hakikatlerinin hepsi vardır. Bizim dinimiz öteki peygamberlerin hak olanlarını bildirmiştir. Onlara saygıyı bize telkin etmiştir. Bizim dinimiz toplayıcı dindir. Onun için Hristiyan'ın da, Yahudi'nin de, Budistin de, Brahmanistin de herkesin kalkıp gelip İslam'a girmesi lazım. Başka bir yolda giderse çok eski model bir arabaya binmiş gibi olur. Devir değişti, şartlar değişti, hala eski modele devam ediyor. O zamanlar doğru olan şey, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sarahen beyan buyuruyor. Diyor ki, Hazreti Musa şu anda sağ olsaydı bana ümmet olurdu. Şu anda Hazreti Musa sağ olsaydı bana ümmet olurdu. O halde Museviler de Peygamber Efendimiz'e ümmet olacaklar. Nitekim doğruları oldular. Nitekim daha Peygamber Efendimiz gelmezden önce Allahu Teala Hazretleri onların kitaplarında bir peygamber gelecek, geldiği zaman ona tabi olun diye emretti. Bugünkü İncil'de, bugünkü Tevrat'ta, yani Hristiyanların, Yahudilerin, hatta bazı profesörlerin ifadelerine göre efendim Zerdüştlerin din kitaplarında, Budistlerin din kitaplarında ileride gelecek peygamberden bahis var ve ona tabi olmalarını Allah peygamberlere söylemiş. Onlar da ümmetlerinden söz ahdü misak almışlar ki o peygambere erişirseniz tabi olun ona diye. Bu İslam'ın gerçekliğini gösteren bir mucizedir. Bunu böyle İngilizce kitaplarda, Pakistan'da yazılmış kitaplarda efendim yazıyorlar şimdi. Zaten Kur'an-ı Kerim'in ayetleri de bu hususu beyan ediyor. Peygamber Efendimiz'e tabi olacak insanlar. Peygamber Efendimiz bizim peygamberimiz olduğu gibi dünya üzerindeki bütün öteki inançlara, akidelere sahip olan insanların da peygamberidir. Yani kabul ederlerse kurtulurlar, kabul etmezlerse peygamberlerini inkar etmiş olmanın cezasıyla cezalanacaklar. Peygamberleri kim? Peygamber Efendimiz. Bizim peygamberimiz onların da peygamberidir. Uçakta bir papazla yan yana oturdum, sizin peygamberiniz diyor. Sizin peygamberiniz değil, hepimizin peygamberi. Sen inkar edersen o inkarın cezasını çekeceksin. Hepimizin peygamberi. Bu zamanın, yani Peygamber Efendimizin asır saadetinden itibaren şu zamana kadar ve kıyamete kadar gidecek zamanın peygamberimiz Muhammed Mustafa. Uyan kurtulur, uymayan cezasını çeker. O bakımdan Peygamber Efendimiz burada o hakikati beyan etmiş. Diyor ki, yani bir insan Allah'a inanıyorum diye övünmeye kalkışmasın, bana inanmazsa Allah'a inanmış olmaz. Allah'a inancı tamam olmuş olmaz. Çünkü beni Allah gönderdi. Bana Kur'an'ı Allah Celle Celaluhu indirdi. O bakımdan onun o şeyi makbul değildir. Bu böyle ukalalar bizim ülkemizde vardır. Kitaplarda görüyoruz, mecmualarda yazılarını okuyoruz, gazetelerde şey yapıyorlar. Yani Allah'a inanıyorum ben diyor, o kadar diyor. Efendim dindarların inancına da saygılıyım ama ben inanmıyorum diyor. İnanacaksın. Hakikat bu. Ben Allahsızım diyor. Bir insan Allahsız olamaz. Ben hayatsızım diyebiliyor musun? Yaşıyorsun. Ben güneşsizim diyebiliyor musun? Güneş var. Ben havasızım diyebiliyor musun? Havasız insan yaşayamıyor. Hava var. İşte onun gibi. Sen Allahsız olamazsın. Tanrısız da olamazsın. Sadece Allah'ın varlığını inkar eden bir kimse olursun. O kadar. O bakımdan Allah hamdü senalar olsun, bizi bu imandan ayırmasın. Onların doğru yola gelmesi için de bizim çalışmamız lazım. Bizim çalışmamız şöyle olabilir. Her biriniz ayrı ayrı çalışırsınız veyahut çalışanları desteklersiniz. Mecmualar çıkartırız, onları desteklersiniz. Matbaalar kurarız. Efendim şeyler, okullar açarız, orada imanlıları yetiştiririz. Bugün dünyanın her yerinde efendim Hristiyanların üniversiteleri vardır. Hastaneleri vardır. Müesseseleri vardır. Geldiler, Osmanlı Devleti daha hakim iken Beyrut'ta Katolik Üniversitesi'ni kurdular. Arapçayı öğrendiler, papazlarına öğrettiler, bakalım Müslümanlar Hristiyanlar hakkında ne diyor diye. Kitaplar neşrettiler. Ondan sonra İslam alemini parça parça parçaladılar. Görüyorsunuz. Önce ne yaptılar? Üniversite kurdular. Şimdi üniversite kurmak paraya kalmış bir şeydir. Kanun müsaittir. İsteyen özel üniversite kurabilir. Müslümanlar özel üniversiteyi kurmazsa Allah onlardan soracak. Niye kurmadınız diye soracak. getirirsin dürüst insanları, getirirsin çalışkan insanları, getirirsin efendim Pakistan'da atom alimi var, onu getirirsin. Suudi Arabistan'da bilmem filanca ilimde çok ileri gitmiş kimse var, onu getirirsin. Fransa'dan falanca profesör, tıp profesörü Müslüman olmuş, onu getirirsin. Cihan görür. İşte bu da Müslümanların tertemiz üniversitesidir. İşte talebeleri, işte hocaları, işte laboratuvarları, işte bak içeriye girdiğin zaman gör demesi lazım. Müslümanların yapması gerekiyor. Eski hükümdarlardan bir tanesi demiş ki, savaşacağım, harp edeceğim, bana para lazım, parayı zekattan toplayalım. Alimler fetva vermişler. Çünkü Allah yolunda zekat harcanabiliyor. Fi sebilillah savaşta olunca savaş için efendim silah almak da olabilir. Büyük alimlerden bir tanesi karşı çıkmış, diyor ki senin bir sürü cariyen var. Mısır hükümdarıymış. Şam'da oturuyormuş. Senin bir sürü cariyen var. Sarayların var. Cariyelerinin boynunda bir sürü altınlar var. Kollarında bir sürü bilezikler var. Onları koy bakalım. Onları koy. Tabii memleketinden sürmüş efendim, ama o sözünden dönmemiş. Yani bu böyledir diye Müslümanların fazla mallarını koymaları lazım ortaya. Kimi kardeşimizin şu kadar dairesi var, kimi kardeşimizin bu kadar malı var. Ne olacak? İhtiyaçtan fazlasını Allah yolunda hizmete koyacak. Dedelerimiz canlarını koymuş ortaya. Dedelerimiz canlarını koymuş. Biz bir Türkiye'de şu kadar milyon Müslüman var, bir üniversite kuramamışız. Yazıklar olsun. Türkiye'de şu kadar Müslüman var, hani gazeteleri, hani mecmuaları, hani efendim müesseseleri, hani hastaneleri, hani kadın doğum evleri? Hani, nerede? Senin çalıştırdığın müesseseler nerede? O bakımdan Allah hepimizi işte vebalden, mesuliyetten kurtarsın, efendim günahlarımızı bağışlasın, yüzümüzün karasını ağarsın, fedakar olmayı nasip eylesin cümlemize. وَلَا يُؤْمِنُ بِي مَنْ لَا يُحِبُّ الْاَنْصَارِ. Son cümlesi böyle hadis-i şerifin. Ensarı sevmeyen de bana iman etmiş olmaz. Ensar kimdir? Medine-i Münevvere'deki Müslümanlardır ki Mekke-i Mükerreme'den hicret eden, daha başka yerlerden hicret edip gelen muhacir Müslümanlara, evvelki Müslümanlara kucak açtılar. Gelin size orada kavminiz zulüm ediyorsa, baskı yapıyorsa bizim ülkemizde emniyette olursunuz. Gelin bizim şehrimize dediler, kucak açtılar, misafir ettiler. Şimdi Mekke-i Mükerreme'de Müslümanlar sıkıntıdayken, işkence görüyorken, efendim müşrikler onlara yani ibadette rahat vermiyorken, iktisadi bakımdan baskılar yapıp duruyorken, ötekiler yardım ellerini uzattılar, yardım ettiler ve Medine-i Münevvere'ye çağırdılar. Yakışık alır mı ondan sonra Ensar'a tepeden bakmak? Yakışık almaz. Peygamber Efendimiz diyor ki, onları sevmeyen bana tam iman etmiş olmaz. Mekke-i Mükerreme fetholundu. Ondan sonra Hüneyn gazvesi oldu. Sonra artık bitti işler, dönülecek. Ensar boynunu büktüler. Dediler ki Resulullah Efendimiz artık doğduğu şehri de fethetti. Kabe-i Müşerref'e de zaten orada. O halde Peygamber Efendimiz o fethettiği diyarda kalır. Efendim biz de uzakta gurbette işte boyun bükeriz gibi böyle düşüncelere daldılar. Peygamber Efendimiz o savaşlarda Mekke'de yeni Müslüman olmuş olan kimselere çok pay verdi. Çok para verdi onlara. Asıl Medine-i Münevvere'den cihat için gelmiş olanlara verdiğinden fazla fazla miktar bu yeni Müslümanlara verdi. Neden veriyor? Gönüllerini ısındırmak için veriyor. Çünkü iyi Müslüman olmayan insanın maddeye meyli fazladır. İnsan iyi Müslüman olduktan sonra Allah yolunda her türlü fedakarlığı yapar. Onları İslam'a ısındırmak için İslam'ı sevsinler. Şimdi mağlup oldular. İçlerinde efendim bir acı var, burukluk var. Biz yenildik Müslümanların karşısında diye. Onları paraya boğdu Peygamber Efendimiz ki ganimetleri, şeyleri onlara taksim etti ki gönülleri rahat etsin. Bir kimse geldi Peygamber Efendimiz'e bir başka zamanda, her zaman söylediğim misaldir. Ya Resulallah, ne güzel koyunlar var şurada, baktı. Koyunları gördü orada. Ganimetten alınmış koyunlar. Çok mu beğendin? Çok beğendim. Al bütün sürüyü, dedi Peygamber Efendimiz. Koca bir sürüyü bir insana verdi. Tek bir insana. Neden? Peygamber Efendimizin yanında paranın kıymeti yok. Geceye parayı gecelettirmez diye dağıtır verirdi. O sürüyü o kabileye götüren insanlar, insan kabilede sordular, dediler ki nereden aldın bunları? Hazreti Muhammed cimrilikten korkmayan, fakirlikten korkmayan bir insanın verişiyle veriyor. Cömertçe veriyor. İşte o verdi hepsini. Onun üzerine bütün kabile halkı Müslüman oldu. Bütün kabile halkı. Peygamber Efendimiz'in usulü böyleydi. Sofra örtüsünü yayardı. Üstüne buğday yağar gibi altınlar yığılırdı, paralar yığılırdı. Saymadan avuç avuç verirdi. Dağıtırdı. Yani yanına gelen şeyi darmadağın hayır olarak dağıtırdı. Sabahleyin koyun keserdi. Geldiği zaman kesilmiş koyunu sorardı. Ne oldu? Ya Resulallah, bütün hayvanı dağıttık, parçaladık. Parça parça, budu, kolu, kaburgası, bilmem ciğeri vesaire. Sadece bize bir kolu kaldı. Bir parçası kaldı. Ötekilerin hepsi gitti, dağıttık. Demek ki sadece kollu hariç hepsi bizim olmuş, dedi Peygamber Efendimiz. Verilen bizim. Verilen ahirete sevap olarak yazıldığı için bizim. Burada yediğin helalse neyse ne, haramsa vebali hesabı var. Onun için verileni tercih etti Peygamber Efendimiz. Bol bol verdi. Onun cömertliğinin deryası cuşa geldiği zaman önündekiler hepsi hayran kaldılar kendisine. Mekke ahalisine de çok verdi. Biraz böyle hüzünlendiğini görünce sahabenin, dedi ki ey ashabım, size de kendimi ayırdım, dedi. Mekke'de durmadı, Medine'de ikamet etti Peygamber Efendimiz. Mekke-i Mükerreme fetholduğu halde, ahalisi Müslüman olduğu halde Mekke-i Mükerreme'de yerleşmedi. Vefalı insan. Vefa numunesi, yani vefalı insan sözü hafif kalır Peygamber Efendimiz hakkında. Vefa numunesi bizim için, tepeden tırnağa vefa. O ensara sevgisinden efendim, onların kendisine en sıkıntılı zamanda yaptığı o şeyden, müzaheretten, yardımdan dolayı Medine-i Münevvere'yi yerleşme yeri yaptı kendisine. İslam devletinin merkezi orası oldu. Oradan ayrılmadı. Kendimi ayırdım size, dedi. Bırakın parayı, bulun, ne yapıyorsunuz? Hakikaten Medine ahalisi için Peygamber Efendimiz'in orada oturması, orada defnolmasından daha büyük bir şeref olur mu? Daha büyük bir hayır ve bereket bahis konusu olabilir mi? En güzel şeyi verdi. En güzelini verdi. Her zaman da söylerdi Efendimiz, yani imanın alameti ensarı sevmektir. Ensara tepeden bakmak yok. Ensarın evvelce yaptığı yardımın kıymetini bilmesi lazım muhacirlerin. Unutmaması lazım. Rahata erdiği zaman, kötü günler geçtikten sonra o iyilikleri unutmamak lazım. Efendimizin her şeyi öyledir. Süt annesini unutmamıştır, süt kardeşini unutmamıştır, efendim eski akrabalarını gözetmiştir, kollamıştır. Vefa numunesiydi. Tepeden tırnağa vefa doluydu Peygamber Efendimiz. Allah cümlemizi başta Allah'a vefalı eylesin. Sonra Peygamber Efendimiz'e vefalı eylesin. Sonra dinimize vefalı eylesin. Biraz dünya parası görünce, mevki makamı görünce dini hususları gevşeyenlerden eylemesin. Eli sıkılaşanlardan eylemesin. Zenginleştikçe milletin eli sıkılaşıyor. Zenginleştikçe parası pulu arttıkça eli sımsıkı sıkılıyor. Pehlivanlar aşamayacak hale geliyor baba elini. Gelsin pehlivanlar, hadi bakalım bu parmağı buradan açabilirse, açamaz. Çünkü yaşlandıkça daha beter şey yapıyor. Yahu sen yaşlandın, ölüp gideceksin. Dağıtsana. Bişter dilbesteki bâşet ve dünya pirra. Rişe-i nahli kühensal ezcevan muhkem terest. Farsça bir şair diyor ki, büyük ağacın kökleri daha kuvvetlidir, daha dibe gider. Onun için ihtiyarın da dünyaya sevgisi, meyli daha fazla oluyor. Mümin insan öyle yapmaz ki, ahirete hazırlanıyor. Ver gitsin. Seni haktan yığanı her ne ise ver gider, diyor Yunus Emre. Seni Cenab-ı Hak'tan ne ayırıyor? Mal, mülk, sevgi. Evliya Allah'tan birisi anlatıyor. İşte çalıştım, çabaladım. Mürşidi büyük kimse, kendisi büyük alim. Uğraşmış, didinmiş. Kitaplarımı bile tasadduk edinceye kadar gözümün perdesi açılmadı diyor. Kitabını da vermiş, bir şeycik yok elinde. Çırılçıplak, tiril tiril kalmış. O zaman maneviyatın perdeleri açılmış. Bizim halimiz ne olur? Derviş, evinde televizyon. Efendim karşısında şarkıcılar şarkı söyler, türkücüler türkü okur, çalgıcılar çalgı çalar. Efendim bizim sakallı da efendim sakalını oynata oynata meyve yer karşısında, höpürlete höpürlete efendim çayını, onu seyreder. Hocam feyizim az oluyor. Daha ne istiyorsun? Başına taş yağmadığına dua et. Başına taş yağmadığına dua et. Sen Müslümansan Müslümanlığın prensiplerini bil, ona göre çalış çabala. Dünyada bir sürü mağdur Müslüman var. Keyif zamanı mıdır? Yatma zamanı mıdır? Tembellik zamanı mıdır? Cimrilik zamanı mıdır? Kimsenin düşündüğü yok. Sanki hepsi kendisinin lazımı, gayrımı, farkıymış gibi düşünüyor. Yanlış. Evet. Bundan sonraki 6. hadisi şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki la darara ve la dırara ve men darra darrahullahu ve men şakka şakkallahu aleyh. Efendim Ebu Said Hazretlerinden ama başka ravilerden gelmiş bir hadisi şerif. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem la darara, İslam'da zarar vermek yoktur. Zarar yani bir insanın malına, bedenine bir efendim noksanlık vermek, zarar vermek İslam'da yoktur. Ve la dırara, dırar da birisinin yaptığı bir zarara inat, karşılık olsun diye, sen misin bana öyle yapan, ben de sana şunu yaparım diye zarara zararla mukabele etmek, o da yoktur İslam'da. Diyelim ki efendim bir insanın ağacını kesmek yoktur, bir insanın koyununu öldürmek yoktur. Zarar çünkü orada mali bir telef olmuş oluyor, bir zarar olmuş oluyor, zarar yoktur. Efendim o benim harmanımı yaktı, ben de onunkini yakayım, o da yoktur. E ne yapacak? Senin harmanın yandı şimdi, sen onun harmanını yakmazsan için rahat etmeyecek. Ne olacak? Kadıya gideceksin, derdini açacaksın, davacı olacaksın. Bizzat kendin gidip harmanı yakamazsın. Çünkü harmanın kabahati yok, buğdayın kabahati yok, malın kabahati yok, koyunun kabahati yok, atın kabahati yok. İslam'da zarar yoktur. Zarara zararla mukabele etmek de yoktur. Bu kaide umumi bir kaidedir. Müslüman eşyayı telef etmemeyi esas alır. Hatta büyüklerden birini anlatmışlardı. Sönmüş olan bir şeyi efendim ampulü atmış patlatmış birisi. Sönmüş yani yanmıyor. Atmış patlatmış. Hocası diyor ki öde bunu. Niye? Yapılmış bir şeyi patlattın, kırdın. Yapılmıştı. Belki onun kökünü çıkaracaktı birisi. Şey yapacaksın. Bir işe yaratacaktı onu. Bir yerde bir işe yarayacaktı belki. Sen onu şeklini bozdun, kırdın. Öyle bakalım. Neden? Terbiye olsun. Şimdi bir evde insan yoksa, birkaç ay kiracı yok, mahallenin bütün çocukları evin bütün camlarını kırıyorlar. Taşları ellerine alıyorlar. Şangır kah kah kah, şıngır kah kah kah. Yani her düşen efendim camdan bir zevk alıyorlar, vahşi bir zevk. Olmaz. Yani bir tarafta mal telef oluyor, öbür tarafta zevk. Böyle şey yok. İslam'da zarar vermek yok. Birisi sana zarar vermişse onun zararına mukabil sen de ona zarar vermen, o da yok. İslam eşyayı korumayı esas alıyor. Hakkını başka yoldan alırsın. Hakkını başka yoldan alırsın. Ve men darra darrahullah. Kim bu kaideye uymaz da birisinin zararına zararla mukabele etmeye kalkarsa, ya sen Müslümansın böyle yapma, olsun çok kızıyorum ben onun canına okuyacağım filan diye, darrahullah. Allah da ona zarar verir bu sefer. Çünkü kaideyi bozdu. Kaideyi bozduğu için ya, bir iş yanlış ise yapılmaz. Yanlış iş yaptığından Allah onu cezalandırır. Ve men şakka, kim birisine meşakkat vermeye kalkarsa, sıkıntı vermeye kalkarsa, şakkallahu aleyh, Allah da onun bu gırtlağını sıktırır. ona meşakkat verir, onu zarara uğratır. Şey yok. Yani bu mantık İslam'ın özünde yok. Zarara zararla mukabele etmek. Demek ki kan davası da yok. Tabii yok. O benim babamı öldürdü. Ben de onun oğlunu öldüreyim. Ya senin babanı öldüreni sen yakalayabildiysen, ona azmettireni yakalayabildiysen, mahkemeye çıkartabildiysen, cezalandırılmışsa cezalandır. Aksi takdirde sen de onun akrabasından bir kimseyi peşini takip edip de falanca yerde yakalayıp öldüremezsin. Bu kan davası batıldır. İslam'da yoktur. Doğu Anadolu'nun şeyi. Adam buradan kaçıyor da, abim anlattı, kaçmış diyarından, Türkiye'nin bir ucundan beri ucuna gelmiş, kan davasından korktuğu için. Ötekisinin de çocuğu, 16-17 yaşındaki çocuğu, izini bulmuş bunun, kalkmış gelmiş, tam abimlerin dükkanının gözünün önünde yani, bu genç bunun üstüne çullanmış, yıkmış yere bıçaklamış, batır Allah'ım, batır Allah'ım, batır Allah'ım, batır Allah'ım hıncını böyle saplaya saplaya bıçakla öyle alıyor. Vahşilik tabii yani İslam'da. İslam gitti mi muhterem kardeşlerim? Şimdi İslam'ın gittiğinin zararının ne kadar olduğunu kimse bilmiyor. Zararının ne kadar büyük olduğunu kimse farkında değil. Şimdi geçen gün okudum, gazetede okudum. Benim de sınıf arkadaşımdı yani. O bir kuyumcu vardı. Dairesinde öldürdüler onu. Hırsızlar çoluk çocuğunu bağlamışlar. O da içeri girince baba yiğit bir kimseydi. Öldürmüşler onu. Bıçaklamışlar gitti. Öldüren kim? Öldüren bir şeytan kadın diyor. Gazete öyle yazmış. Şeytan kadın. Öldüren, öldürmeye azmettiren kadın. Kadının kocası öldürenlerden birisi. Ötekisi de sevgilisi. Yani şeyden, cami mikrofonundan ancak ibret için söylenebilir herhalde. Bir kadın iki erkeği idare ediyor ve iki erkeği adam öldürmeye, suç işlemeye, hırsızlık, arsızlık yapmaya teşvik ediyor. Tamam, bir hadise kapatalım mı böyle? Kapatamayız. Kapatamayız. Burada bu kadın niye böyle yetişti diye soracaksın. Ben soracağım, yakalarına yapışacağım. Bu kadın niye böyle yetişti? Bu kadın İslam'dan uzak yetiştiği için böyle yetişti. Var mı böyle Müslüman kadınlar içinde böyle bir şey yapan? Her türlü mağduriyete rağmen boynunu büküyor, kenarda duruyor. Her yerde itildiği, kakıldığı halde, mağdur edildiği halde boynunu büküp duruyor. Bak, ötekisi nasıl şeytan kadın demesini biliyorsun ona. Niye şeytan kadınların yetişmemesine çalışmıyorsun? Niye Müslümanların, niye namuslu insanların yetişmesine gayret etmiyorsun? Niye çengelliyorsun? Hadi senin yardımın senin başına çalınsın, eksik olsun. Niye engelliyorsun? Bunu sormamız lazım. Suç yapılmış, tamam. Geç. Niye? İslam'dan uzak olduğu için, Allah'tan korkmadığı için, dinsiz, imansız olduğu için. Sor bakalım, hangi siyasi inançta? Sor bakalım. Hangi kanaat? Hangi felsefi inançta? Sor bakalım. Çıksın ortaya bakalım suçlu. Fikir hürriyeti bilmem ne bilmem ne, bir sürü böyle ortada hikaye okuyan insanlar da bir görsünler. Hangi inançta? Suçluların neden suçlu olduğunun araştırılması lazım. Çıkacak şey genel kaide, biz yıllardır söylüyoruz. 50 yıldır, 60 yıldır, 70 yıldır, yüzlerce yıldır söylemiş ulemamız. Bir insanın dinini, imanını aldın mı, dinsiz imansız kaldı mı, o adam muzur adam olur. Muzur insan olur. Cani olur, zalim olur, hain olur, efendim hırsız olur, arsız olur, edepsiz olur, yüzsüz olur, namussuz olur. İnsanı frenleyen, cemiyet içinde ahlak kaidelerine uygun ve başkalarının haklarına saygılı halde yetiştiren kaynak ahlak, onun kaynağı din, onun kaynağı imanı hakikidir. Sen imanı hakikiyi çelmele, bombardıman et, dinamitle, ondan sonra bekle ki gelsin iyi insanlar. Hepsi böyle olur. Hepsi böyle olur. Vallahi polis de başa çıkamaz. Allah buldurmuş. Nasıl buldurmuş? Bilmem ona onu göstertirmiş, yoldan geçerken tanıttırmış, ona onu şikayet ettirmiş, polisin hafızasında küpenin şeklini tutturmuş, Allah buldurtuyor. Allah zalime yardım etmediği için zalimin zulmünü bir gün mutlaka dünyada da cezalandıracağı için cezalandırdığını bizlere ibret olarak göstermek için buldurtuyor. Adam öldürmüş gitmiş, izi yoktu ortada. Nasıl buldurttu Allah? O adamcağızı öldürdükten sonra o paraların hepsini, o mücevherlerin hepsini torbaya koyup kaçsalardı başka bir diyara kimse bilmeyecekti. Ama Allah buldurtuyor. Muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretleri aziz-i züntikamdır. Azizdir, onu mutlaka galiptir. Her yerde galiptir ve intikamını bu dünyada da gösterir. Kalmaz kimseye. Biz Müslümanlar bunu bildiğimiz için adam öldürmüyoruz. Öldürmesini bilmez miyiz? Silahımız mı yok? Aklımız mı yetmiyor? Onlardan daha alasını yaparız. Yapmayız. Allah'tan korkuyoruz. Hırsızlık yapmayız. Adam bize fazla para verse fazlasını öderiz. 3 gün sonra öderiz. 5 gün sonra öderiz. Borcumuza sadık kalırız. Hak yemeyiz. Çocuğumuza haram yedirmeyiz. Bunun kıymetini niye bilmiyorlar? Niye İslam'a, Müslümanlara bu kadar saldırıyorlar? Niye namuslu kızlara bu kadar böyle mağdur etme durumu oluyor? Bunu sormanız lazım. Sormamız lazım ki işte misalleri çıkıyor ortaya. Şu kadar fahişe artmış, bu kadar ne vesika verilmiş, şu şöyle olmuş. Olur tabii. Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. Salı, çarşamba, elbette perşembe. Böyle gidişin sonu elbette böyle olacak. Bilmişim bir alamete, gidiyorum kıyamete. Bu gidişin sonu tabii kıyamete. Varacak olan nokta öyle olur. Allah tabii cahillere söz anlatamazsın. Hastaya, deliye deli olduğunu söyleyemezsin. Sen akıllısın, otur aslanım, bilmem ağam paşam dersin. Ondan sonra polis gelir, iki elinden şey gelir, efendim hasta bakıcı gelir, iki elinden tutar, iğneyi yaparsın, sakinleşir filan. Ne yapalım? Yani hastaya bir şeyimiz yok ya, bizim derdimiz siz akıllılardan. Biz sizden dertliyiz. Yani akıllılar evlatlarını iyi yetiştirmezse, iyiliğin tedbirlerini almazlarsa, delilere sözümüz yok bizim. Dillere ne diyelim? Elbette yapacak. Bizim şikayetimiz akıllılardan. Allah akıllılara insaf versin. Altındaki hadis-i şerif de konuyla ilgili. La darara ve la dirara ve lirracülü en yada haşebeten fi ait haitı carihi ve tarikil meyta sebatu ezru. Bu ikinci hadis-i şerifin başlangıcı, birincisi daha önceki gibi. La darara ve la dirara. Zarar vermek yoktur. Verilmiş bir zarara mukabele eden intikam için zararla mukabele etmek de yoktur. Bir adam komşusunun duvarına evinin kirişinin ucunu koyabilir. O duvar benim, sen koyamazsın diyemez. Koyuverir oraya. Maksat o da, onun da işi görülsün. Ona dinimiz cevaz vermiştir. Bu kadar kolaylıklar olacak. Efendim, boş bir arazide yol miktarı 7 ziradır. 7 zira boş yerde bir yer bırakılır diye kaide koymuş. Sonuncu hadisi şerif efendim, ama sonuncu değil, arkasındaki de onunla ilgili olduğu için çift çift onu da okuyacağız. La ta'ate li ahadin fi masiyetillah innema ta'atu fil ma'ruf. Buhari'de, Müslim'de, Ebu Davud'da, Nese'i'de, İbn-i Hibban'da, Hazreti Ali Efendimiz'den, Hazreti Ali radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş bu hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, hiçbir kimseye itaat olunmaz. La ta'ate li ahadin. Hiçbir kimseye bir itaat olmaz. Hangi konuda? Fi masiyetillah. Allah'a isyan konusunda hiçbir kimseye itaat olunmaz. Babaya da itaat olunmaz. Anaya da itaat olunmaz. Hocaya da itaat olunmaz. Anası kızını kötü yola teşvik ediyor. Kızı uyuyacak mı anamdır diye? Hayır. Babası oğlunu hırsızlığa teşvik ediyor. Uyuyacak mı? Hayır. İçki içmeye teşvik ediyor. Uyuyacak mı? Hayır. Yani hiçbir kula Allah'a isyan yolunda itaat yoktur. İtaat edilmez. İtaat edilirse vebal olur. İtaat edilmesi gerekli kimselere bile isyan bahis konusu olduğu zaman itaat edilmez. İnnemâ ta'atü fil maruf. İtaat ancak aklın ve şeriatin iyi gördüğü şeylerdedir. Yani aklen, şer'en, kanunen efendim iyi olan şeylerde itaat olur. Yoksa bir amirin, bir efendim reisin, bir başkanın, bir komutanın bir kötü şeyi emretme hakkı ve selahiyeti yoktur. Ötekisi uyarsa mesul olur. Efendim komutanım emretti, ben ondan yaptım. Yapamazsın ki. Onu dinlemeyeceksin. Çünkü aykırı kanuna. Peygamber Efendimiz'in zamanında bir birliğin başına birisini komutan tayin etmiş, göndermiş. O komutanla birliği arasında da biraz ihtilaf, gürültü patırtı çıkmış. O gürültü patırtı çıktığı zaman kızmış başkan. Demiş ki odun toplayın, çalı çırpı toplayın. Çalıyı çırpıyı toplamışlar. Ondan sonra ateş yakın, yakmışlar. Hadi gelin içine demiş. Komutan ya, Peygamber Efendimiz de komutanlara itaat edin dedi ya, tembihledi ya giderken. Peygamber Efendimiz bana itaat edin demedi miydi size? Demişti. Girin içine. Birbirlerine bakmışlar, demişler ki ne içine gireriz, ne senin sözünü dinleriz. Gideceğiz bunu Resulullah'a söyleyeceğiz. Döndükleri zaman söylemişler. Demişler ki böyle yaptı ya Resulullah. Acaba itaat etmemiz lazım mıydı? Yani ateş de olsa girse miydik? Demiş ki eğer girseydiniz cehenneme giderdiniz. Girseydiniz cehenneme giderdiniz. Demek ki ancak Allah'a itaat konusunda, marufta, yani aklın, kanunun, şer'in doğru gördüğü, ilahi kanunun doğru gördüğü noktada itaat olur. Kötülüklerde, isyanda itaat olmaz. Bu kaide umumidir.